Matayo, afamaragu miberi chada hagweleti. Inko, baloda sabato gya ili chatidi, da ili pis baloda panda da kuia. Maria Magdalena, ha Maria da chadi, yawa udir. Giyu uda kairi aisada Yesu. Yuda, da gicha ikintla gudidiru, sagimba malaika kutata ili itlemu, yai eti ya dara wagura ugo. Gigu angwara itla atira aisago, ha gigi ili ibidi. Malaika ke, kalaigosi ya hi manka asada mankara ya pah. Karakairo kosigua abakupoi. Teesi sirikari daga awa aisatir. Gidakhi dakhiri setla ameda didir. Hinti kakair pah. Teesi, malaika kegi kaisatigei hake tuba. Hantitla amutai. Ana hancha ahituba. Unkure Yesu haguni damamitai. Dingi luh misimusalabage. Ina wanaba tii. Hintlaf. Idogia ilika igoai. Hoja arimadaka dugu ilikas. Inko, ta amidachirai. Kawa sasirako mise dosi ube. Yesu ya nitlafi aisago. Yuda, ina sangugi ya di Galilayage. Yade hagu arintei ina. Inko, ana sangunkai unkurai. Tesakai. Tige hakegi wa udirichirai aisago. Konei amao, haha aloda didir. Inaigita amidir. Gika waka irisa sirakomi sedo sigimba ke. Chirikirai, Yesu hingi gita tlairi haa tige hake, haa gigiche hemis. Tige hake gugi ilisatir. Gio iri erokos. Gugi haa alesir. Dahe es, Yesu gika isa inaituba. Hantitla amutai. Ta amidaka wa sahi eko, hadaka ye Galilayage, yadegini ili arnai ana. Katlaiti ge hakira gya ili wa u umidie, sirikari wa katla angu hakira, gwaga awe aisa, giwa udiriamuge. Inegi ilake sir sahapalo eda den, giimba gongu ngi chaum. Hapalo eda den, hingigi tatlairi haga dungu Yahudi. Ha hingigi ila gimbu sirigimba gu afa afuma. Inegi hadi siripesa iwa asa sirikari te. Sigigi kairi tuba. Unkurei kwa andaga kadesa hida tuba. Sirakomi sedos. Yani kairi harakatla igu amasi. Ha gifi sirtu unados. Danriga ili guan. Berega fana yo aha sigimbaki. Danri sugo ilatla inanara. Unkurei hantitla amutei. Tesakai, sirikari te, gi o irpesa ike, hagi lakir, idosigi ili ilakai go ay. Gi imbaki higi ko midakawa Yahudige, letutina katlo. Dahe es, sirakomi se tiradami bihale, gi hadaka ir Galilayage, okire Yesu siga ili kai hadakawa. Yade onke inaigi aniri Yesu, gugiha alesir. Tesakai se, wakineitla ango inei, yako neikigi imo. Teesi, Yesu ya gikhaidakado inei, sigigi kaituba, siniha disuuru gong gutawalo, rawagura uge, hakoroge. Tesakai, taamida isimahida guhapapu gong, masira komi sedwe itle hidir. Hagiginu kudimisidai, haru umagutata, hagunau. Hagumuna gu ilitemu. Karachacha hamisakin iliko maragi imbagong. Hangwa ilakai unkurai. Gulo, anakhima waraha unkurai. Balalu khima, hifako da khoro na katlo.